لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب دا یولسم پاری دا سورہ یونس یو آیات مبارکہ استا سروان دا تلاوت کو دا دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دادا چه دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلی لکل اغ جادوگر رالل او حضرت موسیٰ علیہ السلام کل دا دین دا توحید دعوت فرعون تا پیش کو نو دا فرعون او دا غد قوم دا طرفنا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا دعوت تویل شل چدا جادو دے سحر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورتوی آیاتا سوائی حق تا چکلتا سو تراغے چی جادو دے دا حالان کی ولا یفلح الساحرون جادوگر کامیابی گنا گورا قرآن و سنت منگو تاسولا ددی خبر بیان و تفصیل ذکر کئی چی دا سحر او دا جادو آگے کی اثر شتا و امتحانن پکی اللہ رب العزت اثری خے سرد دینا چی دا سحر اکثر اقسام دا پا کفر و شرک بانے مشتمل لی زکا ساحر اکثر دا سیوی چی اغا کلماتی کفری وی کلمات دا شرک وی نو دا اغا شرک او دا کفر دا کلماتو او دا اقائدو دا اختیارولو دا وجنا دا اغا پا دے سحر او جادو کی تاثیر رازی او اثر رازی بعض علماء کرام دام ویلی چی بعض سحر آغا پا کفر او شرک مشتمل نی خو په گناه کبائر مشتمل وي. دیو جن سحر علماء لکلی چې مطلقاً کفر نه دی. کم جادو او سحر که په کلمات او د کفر او د شرک مشتمل وي، او یو ساحر او جادوگر اغه اختیار کی کفر او شرک اختیار کی، نو دغه سحر کفر دے او دغه ساحر کافر دے. او کم جادو اغه که په کلمات او د کفر او د شرک مشتمل نی او گناہ کبائر پکی ساحر کئی، نو دغ سحر گناہ کبیرہ او فسق دے او دغ جادوگر فاسق او فاجر دے. دا رب العالمین امتحاناً پدی کی اثر اچولے، او دا اثر باوجودی منگو تاسو منع کری. لکہ مثال پتور بان تاسو گو رئی، ظاہراً دیو سور ازی د سود په کاروبار کې سړی ته ډېر مال ښکاري، چیرې په یو لاکھ مې دوه لاکھ وګټلې، یو روپۍ باندې مې دوه روپۍ وګټلې. ظاهرا په سود او ربا کې د مال زیادت موجود ده، خداغي باوجود امتحانن الله رب العزت مونږ او تاسو منع کړی. داسې په جادو کې اثر شتا، داغی کون کے یا کافر وی او یا مرتکب د گناہ کبیری وی، خدا غی باوجود اللہ رب العزت دے منع کری. اللہ امتحان اخلی چی سوک زما حکم او منعی او فیصلی تا گوری، او سوک دے دا پاس اخپاڑی او دا دنیا لائل چو خواہشات مخلکی او دا جادو دا عمل اختیاری. خو بہرحال دا سحر حقیقت شتا. دا زمون دا جمہور اہل سنت والجماعت دا جمہور امت مسلک دے. پخوای او بیدین ڈلت یا رشوی وا، اسم باز داغی شاخون مختلف شعبو کشتا چی اغی بالکل دا سحر او دا جادو دا حقیقت نا انکار کش، اغی تا دا معتزلہ او ڈلوی. تردی چی دا سحر علماء لکلی چاوان سحر شی، نو دا دا بیمارو نے او بیماری دے لکہ عام پسڑی تب رازی، سرخوگے رازی، زکام رازی، نوری بیماری رازی، نو دا سحرم پدغ امراضو کی یو مرض دے. چونکہ انبیاء علیہ السلام بشروی عام بیماری پی رازی، نو لکہ دا عام بیمارو پشان دا سحرم پا بدن کی او بیماری او تکلیف دے، انبیاء علیہ السلام دا دینم متاثر کی. او بیا خاص کر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک علماء لکلی چی پا تمام انبیاء علیہ السلام کی دا غوی لوی مقام و لوی مرتبے و لوی درجے و، نو کل اللہ پا باز پیغمبران و امتحانات و تکالیف دی و جنرا ولی چی دا غی بارک دا امت دا الوہیت نظریہ جڑنش، امتی چرتا پا خدای تو بنو نیسی او دا اللہ پاغ خصوصی صفاتوی مستصف نکی. لگتا سوگو رئی سرد دینا چی دا اللہ دا حبیب نا دا عبدیت او دا بندگی رئی بیشمار صفات صادر شوی، دا غی باوجود باز ناپوہ وئی حرزے کی حاضر ناظر دے، باز ناپوہ وئی بشر ندے نور دے، باز ناپوہ غتسوئی چی دا ہر سا اختیار بس ددوی پلاس کے، کسا پا کسا تاسو گو رئی نا کتابو نا خرسیگی نارینا و ناپو حزنان علی، اگه کیو درود بھی درود تاج وردوئی، اگه دا زان نا یو من گڑتا و دا دروغ درود دے، پا اگه کی دا اللہ حبیب تا سا نسبت کرے، دا اللہ حبیب تا نسبت کرے چی تا غمون لرکے، مصیبتون لرکے، وباگان لرکے، دافع البلائی والقحط والعلم، پاغ کفری کلماتو بانی چی ظاہرن اغد دی بانی مشتمل لے. نو دا اللہ حبیب بانی نورم دا سی دا عبدیت اغا نخی اللہ تی سرگندو لے، یو ادام دی مخلوق لخول چی زمان نبی بشر دے جادوگرو پی سحرو کو، او دا اغا سحر نا دا اللہ حبیب والا بدن متاثر شو، دا اغا سحر دا وجنا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بدن متاثر شو. نو دا سحر حقیقت شتا، او سحر نا عام انسانان سکے چی انبیاء علیہم السلام دا غید و جنا متاثر کی. خو بیا سحر چې کلشتا او قرآن او سنت کی وای چې سحر شتا. احادیث مبارکہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دی خبر مونگ و تاسو خبردار در کئی چی دے سحر وجود شتا. نبی آغی علاج سے علاجم دے اللہ حبیب و قرآن کھولے لک سرنگی دے پیریان و دے جنات وجود پہ قرآن سر ثابت تے. کیو سڑے مطلقی وئی دے پیریان نما نمزک مالا پستر گو خکاری نا ناغ سڑے مسلمان نشی کی دے ذکر دا قرآن پسور آیاتونو کی دا جناتو دا وجود ذکر دے. جنات موجود تھی جنات شتا دے دارنگی دام دی چی اگئی تکلیف زن اوقاتو کے انسان ترسائی خدا تکلیف لے رسائی. اصل کی انسان پا تمام کائناتو کی اللہ اشرف المخلوقات پیدا کرے دا دا مرتبہ دا پا پیریان اوچتا دا. تاسو گو رہی دا چھے آدم علیہ السلام اللہ رب العزت پیدا کو نو ملائکو تے حکم کو اس جدول آدم ویزما آدم علیہ السلام تسجدو کئی دا غا حکم دا شیاطین و مشر شیطان تم شویو شیطان تے میتبا آدم علیہ السلام تسجدو کئی دا خولا چی بنی آدم پا مرتبہ و درجہ کی دا پیریانو دا پاسد. اور سورہ بنی اسرائیل دا آیات چتا اس تلاوت کوئی پین لسم پارا کی را دی اللہ دے انسان بارا کی وئی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم اللہ وئی ما بنی آدم تپ تمام مخلوقات کی عزت ورکھنے دے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم اللہ وئی ما بنی آدم تا عزت ورکھنے دے. اور بیا رستو دی آیات مبارکہ کی وئی وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِ پڑیرو بندے پڑیرو دا مخلوقاتو اللہ دے غور کرے وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سمر مخلوق اللہ وئی چما پیدا کرے انسان لمی پدبانی انسانان لمی فضیلت ور کرے مرتبہ و درجہ دے انسان دا دا پیریانو دا پاسد دیو جنتا سو درس کی اوری دری چی سمرا انبیاء علیہ السلام اللہ را لے گلی پہ انسانانو کی را لے گلی پہ جناتو کی یو نبیم ندر آگلی بلکہ دے انسانانو دا انبیاء علیہ السلام جنات تابیری دا جنات دے انسانانو دا انبیاء علیہ السلام تابیری دا علماء علی کلی چی ابتدا کی دا انسانان پیدا شل جنات بٹی دیر یری دل چی کمزے کی با انسانانو پیریان بو تختے دل اس علماؤ لکلی چی جنات چی کل دا انسان تابی دی او انسان دا دین غور دے نو دا کمزور مخلوق کلک پا انسان مسلط کی گی نو دا دا گناہونو دا وجن مسلط کی گی لکہ یونو کر را پاسی او بادشاہ لتکلیف رسائی نو دا دے بادشاہ ذلت انسان تا اللہ بادشاہی ورکڑے خدا کل چی دے دا پیریانو پلاس اللہ ذلیل کئی نو دا دا دا نافرمانو دا اللہ دا رسول دا نافرمانی نتیجہ دا دیو جن علماء لکی دی پیریان تکلیف رسائی خواغی کی دا تعویزگر پسی گرزی دل دا دم درود پسی گرزی دو پسی توبہ استل پکار رہی لکہ مثال پتوری او بچے را پاسی او دا مور او پلار بیزتی کئی یو نوکر را پاسی د خپل مالک بیزتی کئی دغه نوکر ته توبه استل پکار دی. هغه والدینو ته دا نه دي پکار چې وایي چې راشه په دې بچي باندې رړم بیا خو زه تعویز کوم چې دا دی ولې ما ټکئ. نو زموږ د ګناهونو د نافرمانو د وجې نه چونکې د الله سره قسما قسم عذابونه دي نو کله ساحر مسلط کی پمو کله پیریان مسلط کی هغه پیریان قسما قسم تکلیف رسائی لکہ مفتی صاحب دا کتاب دے زان لکہ مواغستنو پڑے اور واقعات مشتمل دے اردو کی دے آسیب کا علاج. بعضی اوقاتو کی منتم مدرسی تراشی مفتی صاحب ہم ذکر کری بعضی خلقو کر گٹی اور غرزی لکہ دا یا مرگرے ناس تے دے متنو کی یو کور ڈیر تنگ کرے اکثر سورج ہوئی گاوانڈیانو سر جنگی چی من کر گٹی را غرزوئی خوچی کل تحقیقو کی نو آگا پیریان ور کر گٹی غرزوئی. حالانکہ قرآن کی آیات تے چلے انسان نمخ کی رستو گیر چاپیر دے حفاظت فرشتی قرآن پاک آیاتو رہے چې د انسان نمخ کې رستو دا د حفاظت فرشتي. الله رب العزت د ملائکو په ذری د خپل بنده حفاظت کوي، لیکن کله دې د نافرمانو گناهونو د وجه نه داسي شي چې هغه محافظ فرشتي ته اڑخ لشي او بیا ور کر پیریان او شیاطین ګټه ورغورځي. پیږي خبر دیو جنا نن دا یو وهم راغلی. اکثر خدا سی وی وی جادو را باندې شوی نو وهم جادویب نه په حقیقت کې. اکثر باز خلق دا سی وی په ما باندې پیریان دی پیریان وی نه وهم وی نو دا وهم د پارا خو بیا د تعویز او مثال په تور د تارونو د دمول علاج نه. اکثر خدا وهم د خلق لراغلی. باز خلق مکر او فریب هم کوي. باز ناری نه وی مکر او فریب کوي په ما پیریان دی. پما بانے پیریان دی بائے زنانا مکر و فریب کئی. اکثر خو مکر و فریب وی وغیت نم دے پیریان وی خی او کا حقیقت کی ویم نو لماو لکلی داغی دا تاویز او دا دم دا علاج نمخ کی دا خپلو نافرمانو نتو ویستل پکار دی. خدا سی مونگا نکو کستاسو خیال وی پی گئی خبر بان چگنی کور کی ٹیوی دیو تو باو باسو یا غلط کاروبار دے توبہ و باسو یا د بانڈونو او د سود کاروبار کو توبہ و باسو یا یو مسلمان مو پریشان کڑے توبہ و باسو نہ د پریشانو پو وخت کی بیا مونگا لومبے د تاویز پسی گرزو پی گئی خبر وا د دیو جن زما عزت مندو باز خو اکثر پدی کی وہم د پیریان گور وجود شتا دا غی د وجود نہ انکار کول دا کفر رے. او پیریان ضرر او تکلیف ہم رسے جو یہ پیریان پہ کی ناستن او چا بانی کی نی داغ پا جب بانی کل تکلم او خبری کئی دا حقیقتم زمونگا اہل سنت والجماعت تسلیمی او دا پیریان او دا دی ناستی نچیرا داغ چا بانی جنات وی داغ پا جب تکلم کئی دین او معتزل او انکار کرے زمونگ پا دین کی دا دی خبرین انکار نشتا او دا پا درس کی مونگا ذکر کری تفصیلی احادیث مو پا دی ذکر کری او دی بار کی دا عرب یو عالم دے او خاص کر دے دی خبر عامل لے ناغ کتابو نے ذکر کری احادیثی ذکر کری آیاتو نے ذکر کری چی اغین ادا خبر ثابت کری چی پیریان تکلیف رسائی پیریان زمائی عزت مندو تکلیف رسائی خدا آگے دے پارا من کم طریقہ چی اختیار کری نو دا شرعن درست ندا بعضی دے انو کی دا سیوی کنا ورد آگے دے پارا اغا طریقہ دے چی کم قرآن و سنت خولے یو خدا اللہ و دا رسول نافرمانی پر خودل پکار دی. یو سڑی بانے پیریان کی ناستل نو دادا سے شو لکا چپڑاسی چی پو وزیر اعظم مسلط شی دا وقت کی دل توبہ استل پکار دی چی دا پیریان خو زمان تابیو دا خو پا مرتبہ و درجہ کی زمانہ کم دی خبر خدا دا چی دا انسانانوی نو نتختی دا پا ما اولی یو کمزور مخلوق اللہ مسلط کو دا زمان دا گناہ نو وجد نو خپل ظاہر و باطن اغه زما عزت مندو درستول پکار دی خپل ظاهر او باطن درستول پکار دی خپل عقیده د قران او سنت مطابق جوړول پکار دی خپل شکل او اخلاق د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق جوړول پکار دی. زمونږ د نافرمانو د وجنا کله زما عزت مندو پیریان دا پمونږ باندې مسلط شي بیا لاغی د پاره دا کوم د علاجونو طریقه چې دنو دا د شریعت طریقه نه. اکثر اغا علاج کولو والا ورزن اوقات کی علماء لیکلی خلق بوئی دا مفتی دے دا مولا دے دا مجاہد دے او دا تبلیغ سر تعلق دے خدا آغا دا پیریان و دا سحر دا لرکول طریقہ بدرست نہیں پی گئی پی خبر بالے آبا دا قرآن و سنت نا خلاف طریقے ناغتا بزمائی ذات مندو یو سڑے ورنزی کی گی نا لکر اس تو ذکر کو یو پاغی کی دا طریقم دا زی پزی باد شیخان ناپوہا احمقان ناسوی او آغا دا قمیس ویرار یرد دی بیمار قمیس ببویوں دا سادر ببویوں او دا دا لان دی بنین ببویوں او زبا دا بوی دا وجن معلومم چی پا دا جنناش تاو کنشتا دا طریقہ دا جادوگرو دا اگر چی دا کون کے پی پوئی گی نا دا جادوگرو طریقہ دا دا بیمار قمیس بویول دا بیمار سادر بویول او بیادا خود غیرت نم خلاف کا چې د زنانو کپڑی سړې پردو نارینو ته اوړي وغه بوې پی گئی په خبره دا د غیرت اسلامي نه خلاف خبره. بعض اوقات کې غدا سي کوي وای دا بز په لښتو کو مفتي صاحب لیکلي چې دا دوکه کوي کله چې یو پل لیش کوي نو کو ګوګلی شو نو یې ډیر ده نو به پنی غولیش کی نو تعالی دو قدر کې وګوره ما چې لیش کوله درې لیش ته اوس دنیم لیش ته شو مفتی صاحب دا لیکلی کړه راسي چې کپڑا اسې پرته یې نو پلیش دی کی وای ګوره کچری پیریانې پی کنا نو دا به وګدیږي نو به چې پلیش تو کوي نو رای کاږي نو کپڑا چرا کاږي خلوي کی کنا وای ګوره ستا مخ کې مې درې لیش تکړه و دا سلور ګوتی پی سیوا بس پیریان دی پی سودی پی سلور دی پی پینځه دی پی نو دې دی بس طریقې وای بس پینځه سو اشپک سو روپۍ ودیلې پینځه سو اشپک سو روپۍ ملاړی شي حیم لاړ شي ایمان ملاړ شي بعض اوقات کی مفتی صاحب لکھ لیجیے بعض سڑے راسی مشہور ہوئی بالکل پیسے نہ لی تاری خلق ویرا دمگر پیدا شو خو پیسے نہ لی آوئی اصل کی دیو بل شے پا مخکڑے یو حب مال دے نو یو حب جاہ دے پوئی گئی پا خبر بات او دا مسئلہ دا چی دو حب مال دا پاس حب جاہ اچت دے وسم خلق و یرا دولت دے لار شی خوچ شان لار نشی پوئی گئی پا خبر بات تا پیسی چی نہ لی او تعالی وی یرا پیسو می سو کار زنو کوم للہ فی اللہ کار کو دا دا مقصد دے حب جاہ پوئی گئی پا خبر بات او دغه غلط او کارونو تا کله په غلط کار سره پویږي کله پینو پویږي کله به اوسره مثال په تور باندې وای چې زه کار کوم خو په شریعت کې داغي سو ثبوت بني نو د په خنیت باندې غلط کار نی سمیږي پویږي په خبره باندې دا د مبتدعين یو طریقه دا وای چې یو ناروا کاری هو کنیت دی ولا سم کو کنه نو دا به کار خیر شي نو بیا خو دا جمعې دا سوالوي دا اختر درزه د بانګ د پاره نیت سم کئ دا غی د اقامت د پاره ممنیت کې لګ اخلاص پیدا کئ او آئندہ اختر چې راضی کنا نو خود اخلاص په نیت د اختر مزل بانګونه وای اقامتونه ورلو کئ ویګی خبر بار اګه مونږ اوتا سو ټول خصي نیت کو او وای جدا مبارک او رز دا او نن بد دوو رکات فرض په دی باندې سلور رکات کو نو دا وګنی کار خیر وګرځي ویګی خبر بار دا به کار خیر وګرځي چې خو نیت صحیح کو او للہ فی اللہ مقصد می بل سا غرض منی او نن د دو رکاتو فرض و پزے سلور رکاتو کو نو دا با دین جوڑ شی کبی دینی با جوڑ شی او کوس بنا بانگ مخ کی ویلے شو اس با دوبارہ ویلے کی گی او موزن وی چرنن خوز اخلاص سرنیت سموم او دا بانگ پا آخر کی با دا لا الہ الا اللہ پزے بانے ور سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بانگ نو دا بانگی صحیح ہوئی کا غلطی ہوئی خنیتی صحیح دے کنا دا غا نیت ثواب دے نیت د سید الکائنات د امام الانبیاء مبارک نو مغستلی اخلاصم پکې ده نو دا کار به دینی دا او دینداری دا زرانه ماشومان به موی چې مناسب کو بانگ کې غلط شو د بانگ په اخر کې خلا الہ الا الله او د پکې ور سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موی نو دا کمی سونه چی بوې دا بنینو نه بوې دا رسو ان شاء الله زوام د ساحر په علاماتو کې چه ده جادوگر سا علامات و نخی دیو جنه زمائی عزت مندو چه ده خلقونا منگو تاسو اجتنابو ده دی خلقونا منگو تاسو اجتنابو دا ده خلقو عقائد زمائی عزت مندو خرابای دویم دا ده اکثر دا سی خلقو لا زنانا ور روانی وی زنانا ور روانی او بیا که دیو پو یک کس مخ که غوی چه زنانا و سر نمیلاوی گم و چې کله زنانه ورته یواز راشینو زنانو سره ملاوی او د سید الکائنات فیصله ده چې کوم ځای کې پردې سړی او زنانه ملاو شول نو دریم ور سره سید الکائنات وای شیطان دی خبرو کوم ځای کې چې پردې سړی او زنانه سره شول دا ملاو شول نو دریم ور سره سوک دی دریم ور سره زمای عزت مندو شیطان اباز دا وای باز له شو یی تعالی خو زنانه راضی کنه د دمګر مولا او تعویزګر تاو دا کمی سونه چې بوی وای دا ډاکټر نه چې زنا ناراضي وی گئی په خبره باندې هغه کې علاج کوي هغه پار جهیز نو ما دا پار کم دې کې ناروا دي باز ور سره دی وجره دا سي کوي باز دمګر چې خلق په تعویزګر باندې اعتراض کوي نو بیا ځان نه پنساریم جوړ کی وی گئی په خبره باندې نو مقصد یې هغه تعویزونو خرصول لي خو یې زه خو یره د تبابت کار کوم وی گئی په خبره باندې باز ور سره دا سي دمګر مولا تعویزګر مولا چاوي پیریانو باسم جادو لري کو کله نا کله ور سره د خلکو د دوکه کولو د پاره سکي کله خو جي ډاکټر ل مخ خاينو کما او کتو نو اسمان رو غرزه او کله خدا و يغه علاج کوي زم ور سره علاج شروع کو پدي طريقي زما عزت مند سوش علامه ابن جزي رحم الله تلبيس ابليس کی ذکر کړي وای چې کله شیطان دی او سړي په گمراه کولو ستړي شو نا امید شي نو من جانب النساء ورته بیا راضي پیږي په خبره د زنانو د طرف ورته راځي چکل دیو سڑی دو گمراہ کولو بل لار نی نو بیا ورت شیطان د زنانو د طرف راز او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی ما ترکت بعدی شیئن ادور علی الرجال من النساء ما دا زان نپس لو یا فتنہ دا ناری نو دا گمراہ کولو دا پار دا زنانو نبللویا ندا پریخ او بیاوی فتق الدنیا واتق النساء فإن اول فتنة بني اسرائيل في النساء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دنیا او د زنانه او د فتنه نو یری گئی د بنی اسرائیل او د تباہی اول وجہ اغه فتنه د زنانه وا اغه فتنه د زنانه او پدی ترتیب باندې زما عزت مندو باز خلق مکرون او فریبونه خوری او دا ورته چې پتا خو جادو شوی دا شوی اسیم باز مفتی صاحب لیکلی باز خلق په وهم کی وی نو دو وهم علاج هغه د خیارانو عقل مند دیندارو خلکو سره یاد ډاکټرانو سره او چې دی لړش دا وهم کې سیم دی چې په ما خو چا سکړي نو دی ولې پتا خو چا سکړي بس پوره یقین راشي پی گئی خبره وای تاسو وخت دی باه سړی دا سی وی ک دو دریو کسانو والا مشوره او کا او یکی بادی گرے او کس لوی جتو ہو بیمار ہے روخ سڑے پکٹ کے غرزے دا سڑے رکلو کی شوی پہ گئی خبر ماں یو والا وی بیمار مشورے والا کڑی بیا والا بلو وی تی بیمار نو پاغبانی وہم غلبو کی او سڑے بیمار شی دیو جنر آغا اسم وہم وی نو دو وہم دا پارا پکار دادے چی آغا یو متقی و عالمی دین ترانیز دیشی چی کل تاویزگر و پیریان و بابا تلرش ناولی پتا ہو پیریان دی نو بس داغا زړه دا خبر والی هغه وهم داغا پزر کی سش پاغه کی زما عزت مند کلکش او باز دا سی وی چې مکر او فریب مفتی صاحب وای چې مالا وای چې څوک سو بو وای نو مالا دم بنه پته لګی چې دا مکر دی او کسر نو یوزه کی دا سی یو زنانه باندې ویره پیریان دی ز پوه شم چې مکر او فریب کوي نو ما ورته دا علاج او خېلو تعویز می ولا ورکو یو اکثر خو تعالی تعویز ورکو نو خو پوه شوی تعویز می ولا ورکو چی دا تاویز بوالی ابیا میں ولا اندازو لگول چی دا سی دری لیشت بیو لختے پی گئی پی خبر بانے دری لیشت او دم را اندازے کی بد آغی غٹوالی دا تاویز بو بو کی وحی او دا لخت با پی لوندوائی او پی یو صحابانے با دا زنانو بو گزار وحی دا با دیری چگی وحی خدا درد دیتا نرسی پیریانو ترسی پی گئی پی خبر بانے وی بس دا علاج میں ولو خول آزان آلے جدا خو مفتی سے تعویز را کرے دغه شانی ویلی جدا بو بو کی وحی او دا سی یو دری لیش تا غٹو دغا با یو پا یو صحاب دا دری پیری وحی اگر کدا چگی وی غتاسو با پرواہ نلے ری دا پیریان دغا خوری وی بیا پی پیریان را نلے پی گئی پی خبر باش اگی لارو زو بازی خلق مکر و فریب پا دی ترتیب بارے جوڑے بس چی بارو گر زیدے دی وجن پخوای و عالم ترشے ملا عبد المومن داغ نمو ناغ بدا سی یعنی لازمی معنی گانے بے کلی پختون معنی سا دا تودہ جہالت دا ناپوہی غر پوچھ گئی خبر بار دا وہی غٹ پختون دے نبی آبا آغا غٹ سوی پردی حق بانے با آرامی یا با پردے سڑے جماعت لے پر جی وہی بس یار از پختون ام دے نشم پر یخے پر اخپل از مکہ کی جماعت و مدرسینا نا وہی دا پختون معنی سا دا تودہ جہالت او بے معنی کڑی دا زیارت وہی سمانا دا خنم زیارت لبز وہی زیارت مانا دا بانگائے فسق دا فسق فجور دا پارا زنانا سر بلے سبانا نشتا وہی را ٹک نیم او پلانی جے کی او پھر دے پہی گئی پہ خبر بار او ٹک نیم چی فلانی زیارت لتلے بس آیا وہم راغلے او وہم طریقے سر وہی سم شک زمون کلی کیا سڑے وفات تے اس او دا زمون دی یاداش خبر ویکور والا رالوی زی ٹک نیم مالا با دا پبو بابا نو براڑے او بغیر د دغه ابو نزه سمېګم نو ما خپل موحد عقیده باندې پوی ویر روز باران شو د زمیدارې سکار منو ما ورته ویرا روټۍ موټۍ را لپخو کا پخا سفر ګرانې کلک زیل بتی او مسباب بنو پکی با پورا راز لګی دا وې ما ورته روټۍ را لپخا کا چې په ګو نظر لو براړ مې روټۍ را لپخا کا لاړ مې پټی کې صحرا کې دو نیدلان دی ودشم ما جګر مې غروټۍ وخوړه او کوزا میزان سرور و د نهر دو بونه میرا ډکټه پی گئی په خبره او ایران می ما ورته وی چیرو ګور ستړی وکم وی بس زر زریا کوزا کولاو کو به ته اوس کړی رالې وی چې بالکل ټیک ټاک شم پی گئی په خبره باندې وی بس چوکا می ولا مخ کې نه تیار کړی و بس دا و هم پرستی دا او شیطانم کله دی بدن کې زما عزت مند نه نوس ډیر داسې ګورې شوی دی جنې په اوګاو په سورلې بوزي بادو بابالا نو چلتے او سو پیری راتاو کی او کس پی ایمان پا کی اغتی اوزی نو شیطان ام دا بدن نوزی نو واپس چی رازی نو بیا پا خپل خپو رازی نو بیا که مولا صاحب دا قرآن دا منز خبر کوی تا خود دروغ زکوی چی زو خود لینو شم خود چی بابا لے بوتلم دا آغا مخی پا خپل خپو رازی دا اللہ حبیب فرمائیلی دا شیطان پا دی بدن کی دا سن نوزی شریف جل لسانی کی راغلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کور تراغی اکثر دا بوڑھے گانے زنانہ د رسمونو د رواجونو د زیارتونو د تلو چلونه د نور زنانہ او تداخ نا وای ما سره یو بوڑھے زنانہ کی دا کی ناستا ابن مسعود رضی اللہ عنہ غره دا بدر سره کی نینا وای بیا غرا غلی و نا غی لمی چیز خو ابن مسعود رضی اللہ عنہ منی کڑے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ غتا سو پی جنے کا دا اللہ دا حبیب پس صحابہ کی دا قران او دا سنت دمر لوی عالم بل سوکنو لک دے چو او دا غچا دا شان بس تپوس کے جی سید الکائنات تے قرآن اوری بخاری شریف کے راغلی نبی علیہ السلام ورتوی قرآن وایا ورتوی حبیبا پتا نازل شوی سنگی ہوا وے مال خندا کری ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن شورو کو او سید الکائنات ورتوگی خے تردی چی سورہ نساء دی آیات لرو رسیدو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا اللہ و یہ حبیب سرنگ سخال وئی چہ ہر امت بان بدائی پیغمبر د گواہی د پار راولم او حبیب تاود د خپل امت د گواہی د پار راولم وئی دا اللہ حبیب را لوی بس ک نور مو آیا وئی چ میو قتل فیذا عیناه تذرفان دا اللہ د حبیب دستور گو مبارک نو خ کی روانی وی او سیر اعلام النبلا کی حافظ امام حافظ ذہبی ذکر کری یوزل ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما نماز وطن نمز نپس د نبی علیہ السلام سرس مشورے کوڑے مشورے نچے راتلل ابن مسعود رضی اللہ عنہ جماعت کے ولاڑ دے نفلو کی قرآن ہوئی دا اللہ حبیب ورت وقی خصات ولاڑو خصات ولاڑو او بیا صحابو تو وی وی کو سوک دا غواڑی چې قران می دا سی واوری دے لک سرنگ تازه تازه دا عرش نراغلے نو دی ابن مسعود قران می واوری ابن مسعود رضی اللہ عنہ دمر لوی جلیل القدر صحابی دمر لوی جلیل القدر صحابی دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او دا علماء لکری من استادان نو ری دی کتابون لکری چې دمر علم دو قران ور سرو چې دمر خلفائے راشدین سرب نو او دا بیوی کما لپت او لگی دا چی دمانا پا قرآن زیاد سوک پوئی گی نو زبد آغنا دا علم دا حصول لپار سفر ہوکا دم رجوی شان دے دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو ذل عمر رضی اللہ عنہ وی پا ممبر ناس تو دا قرآن بارکی سے تپوسو نکول دا صحابو صحبت او مجلس پا مدا سے ہو نو یو تپوسو کوئی قرآن کی لوی دا امید آیات کم دے ماتو خیئے نور صحابہ چکو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پٹناستو دے دے قد نوڑو کیوں وی عمر رضی اللہ عنہ چی پناستو سمرو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا ولاڑا دمرو پٹول صحابہو کی دے قد پہ اعتبار وڑو کے سوکو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نشاگرتے وی جواب ولور کا دے سورہ زمر غایات ہوا ہے چلاوے قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ بے تپوسو کچھ قرآن کی لوی جامع آیات کم دے چھے ٹولر سیرا جمکڑی ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد لوی فلانے آیات ولو آیا عمر رضی اللہ عنہ تپوسو نکو لو جواب برات لو ابن مسعودی دی دلے نرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مجبورا کچھ پخپل ممبر بانے وئی وی زما دے دا اللہ بذات عالی قسم وی ابن مسعود چھتا مجلس کے پٹناستے چھتا ارے خبر جواب دا قرآن رازی نا صحابی خپلی بی بی تویلو جدا بڑای زنانا بدان سرا نکیرے آبیا ناستاوا نا وی چی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسا کی دروازہ اٹکولا وی پا ماہ بط راغے گا بڑای خو میں زرد کٹ لاندے وردن نکا پوئی گئی پا خبر آبانے چی تو خو پٹے گا اس با بیا رالا وی چی بیا دینا مصیبت او در رسمن و رواجنو در غلط اللہ روالا خود نزان سرا کینو لے وی بیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کور تر آگے مونگ سر گورے پکور کی دا ساگ او دا اوڑو او دا چینائی او دا خوراس کاک او دا جامو دا سردی غموی خود اخپل اہل و عیال دا عقیدی او دا ایمان غم نشتا پی گئی پا خبروار اگر دا پارغلام کو سڑے موجنو دو کم کو خو چې بچوله د ګرمۍ او د سردۍ او د خوراک سکا کسبابي نور د عقیدی تپوس نشته. ابن مسعود رضی اللہ عنہ چې کور تراغه د بیبی غاړه لې چې وکتل نو غټو پکې لکه اوس د آباد خلکو تارونه غټکړي او غاړه کې چولی چا پکې لرګي پیرلی زر زر هغه غټو شلو ورته وي خبردار الا ان آل عبد الله لاغنیا عن الشرک وی تعالی پته نشي چې د عبد الله کور د شرک نه پاک دی اتا پکې بیا هم په غاړه کې غټو نه چولی نگورا بی بی ورطا استا خبر سیدا ہوئے زمان دا استرگا با خوگی دا دین با اوبو بایدے نزب الارم آغا یہودیانو با دم واچور یہودیانو زنانو با دم واچور خوچے دم بے واچور زمان استرگا با سمشو کوئی گئی پی خبر والے تو خدا وی چیر مسلمان پیریانو استو والدے او مسلمان دے دعوت اسلامم کئیو تاویزون رو باسی کلد کافر پا اغا دم کم سوی امتحانن اثر وی شیطانی اثرات وی پاگی کی اللہ استاد ایمان امتحان اخلی وی بس زمان پستر کا بیدم واچولو دا حدیث مشکات شریف جلد ثانی کی رہے نظمان استر کا بس سمشو ورد اللہ دا حبیب پا صحبت کی چچا ایمان و توحیز دکڑیا والا سوائی ویدا با شیطان استاد استر گنی غنی غوالا نو حکل چې هغه یهودیانو بدم واچولو شیطان بخپل عمل بند کو چې پاغی دی عقیده جوړه کی پی گئی خبر کله ګوره شیطان بدن کی ننوزی نو خو چې کله تا دی ایمان او د دین نه خالی کی نو بیا د بدن نه روزی بیا د بدن نه پدی ترتیب باندې روزی دیو جن قران پاک پوخ ایمان غواړي بار بار ګوره دجال باره کی یو مستقله موضوع باندې جمعه کې بیان شو دجال شراش نه بس سره کارونه کوي خو د امت ته ویلی چې دی په پیرای منی او کچا دجال پا پیرائیو منلو ناغا با کافر و تباشی کنو بشی دجال بس سکارو نکن وید مدینی منورین اوزوان بورت مقابلی لروز او دا مسئلہ دا چی دجال کل را سرگن شی نو چاکی چی ایمانوی پا ایمانی قوت با دا آغا دسترگو منس کی گوری چلی کلی بای کافر وی گئی پا خبر بای آغا نوجوان بد مدینه تویی بید مدینه تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دجال مقابلی لروز وی بتا کافر نو دا دجال آغا جاہ و جلال با مجروح شی نا بخلکو لوی کدے ما قتل کو نو بیا خو میں خدای توبو منائی کن نو آغا نوجوان با دو ٹکڑی کی پا دی منس کی بیدا سے تیر را تیر بشی ور دم رسحر او جادو باغت امتحانن ملاوی خلق لب ہوئی کوس میں بیا را جوندے کو نو بیا وہ من ای چیز خدے بیا بے رائے ہوزے کی حدیث پاک کی سید الکائنات فرمائے لی آغا نوجوان لب ہوئی اس میں مانے کنا والے اس میں خی یقین راگے چی آغا غٹ کافری چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دا مسئلہ دا روایات و کراغلی دجال چی سوک خبر منی باران بپیوری گی د دجال چې سو خبره منی دا غرزک بډېریږي زناور به کمزوری کمزوری او ټپ کمزوری سارا تلاړوي او چې د دجال خبرو منی چې راضی غوخه به پزایږي نه شوده به پکې خلاصيږي نه سو کې چې نه منی پای به قحط راضی پای وسه کې قحط به راضی لیکن دا الله حبیب بیا ویلی چې پټولو کې غټ کافر هغه به دجال وشت دا سی زمائی ذتمند مونگو تاسو دا قرآن و سنت فی سلیل بگورو دیل بنو گوری چی تالے دا سحر و دا جادو دا وجہ نسوک دا آغی دا وجہ میں تاویز روی سو اصل کی تاویز دا سی نی مفتی صاحب لکلی وی باز خلق ہوئی چی دا فلانی پیریان تاویدی وی دا خبر دا سی نی دا دا خدا سی دا لکا خلق ہوئی چی دا فلانی نوکر بادشاہ تابدار دے وہ یہ رد فلانی پیریان تاوی دی اور پیریان مسخر کری وہ دا سی نوی دا دے دا سی دا عامل دا سی عملو نہ کئی چی پاغی تی شیطان خوشا لیش نو دینور شیطانان لووی دا سڑے خوزمون دیر دا کار سڑے دے لکمونگ خلق گمراکو نو دے خوزمون دیر کار کئی دے چی در لسوی نو تا سوی مدد و نصرت کوئی پی گئی پی خبر بای دا سڑے خوی دیر زمون دا کار سڑے دے منگم د خلکو د گمراہ کولو کوشش کو او دے زمون یو اعلی کار دے نو یو درسلو رو پیریان لوی د خبره منای نو کله تلر شي تعالی وی تعویذونه چا کړی نو بس تعالی خاری جی چت نرو ورزی کله در لوی د بالخ دلان دی نو چې تلر شي نو شاده بالخ دلان دی او کله در لوی فلانی قبر کی دی چې تی رو نو اکثر وی یو خدای خپل خخې مون سره دا طالب دی اوس په مناستی چت دا چوټه لاهور دی خبر نہ دے وہی زمون پکلی کی ہو تاویز گر دے او زمون کلی کی ہو عالم دے دارلو میں دیو بن نہ فارغ دے نو یا چاہتا تھا اشپی اتلے ہو آ تاویز گر ہو تو چپ قبرونو کی تاویز نہ ہو چ ساری بخلق راضی نہ دے بولے دو کدا قبر کیوں گورا دے کیوں گور نہ پیسی بم تیوالی اور خلق وہ پی یقین راشی پی گئی خبر خدا یاد ساتھی رشتہ خبر سوکھ نہ منی اور دروغ مری رشتہ خبر سوکھ نہ منی اور دروغ ویزم گا مولی سے ساری مجھے کو خلق لے بیگا میں گورے دے دی بولے داخلق چ راضی نو علوائی چ یقین پہ مکہ وے دا خبر لاڑو چا سو ان قتل او اغل خلق راضی نو پدی ترتیب بان زمائی عزت مند دخل کو عقائد اگر خرابی بگڑاوئی دخل کو عقائد خرابی او بگڑاوئی پدی ترتیب بانے او کلائی سرگور شیاطین وی داغی پزری سکوڑے موڑے کئی او تالے رے او خبر در کی او غیبان تو د شیطان پزری وانی او توے جلے پغیب پوئی اعلان کے عالم الغیب سوک دے پغیب پوئی دن کے صرف او صرف زمائی عزت مندو یو اللہ رب العزت دی وجہ اللہ بندگانو یو خو وہم پرستی پر خودل پکار دے او دا یو نظریہ چھ بائی تاویز را بانے ہو شو دا شو شو دا عقیدی بعض خلق بس دی پا لوگو رہے اے دل تا بعض دا سے خلق دی چھ بعض تاویز گرو ملیانو لا لکا بعض کلی کی خلق بدماشانو لٹک سور گئی ملیانو لٹک سور گئی وہ ادا دو سوال ہو گرے چھ تاویز را بانے ہو نکی زمانگ دور ایمان کمزور شے نکا بیاد ودری میں اشی ور نکی نو کبیا دے خچون کی گناہونو پریشانہ کڑیو وہی دا جوڑ بیا مولی سیب سے پیریان نا پسرا لی گری پوئی گئی پا خبر بانے دانن زمونگا عقیدہ و نظریہ جوڑا آل تا خو زمونگ دا گناہونو دا وائی گورا سکون زلطا پا مال او پا بنگلو او پا دولت نمیلاوی گی سکون با پا ایمان ملاوی گی دا قرآن او دا اللہ دا حبیب پا تابدارو با ملاوی گی سکون شتا دے نا دے پریشان دے او دا خدا اللہ فیصلہ کلب سے خرسی گی کلب نہ خرسی گی نو کدے او میاں سے خرس نشی وی بس چاکوڑی کری خبر او چاکڑی وہ یار فلانی ملیا سر پیریا دی باقاعدہ گوردا سی ملیا دی چ خلق ماہانہ دے یری نہ ورت سکے ٹیکس ولا ور کئی جی پما باند دے سو نے او کہ مومن مسلمان دا غدا عقیدہ دا چ زما خیر شر نفع نقصان عزت او ذلت دا چا پلا سکے دا رب العالمین پلا سکے دا کدی او سڑی او کلی جی فلانے باز دا سی دیوار کی را را بشی او ٹول راپی وہی تاویز می منتے دیوار کے پوئی گئی پا خبر نجی تاویز دیو منتے نسا آسمان رو غرزے پوئی گئی پا خبر بس بیا پا خطرہ کی رہے چوز بزو مڑکی گا کاروبار با می بندی گی بچی با می مڑکی گی آسی کس بازی خلق دا سے نیکان ہوئی چی پلا رزی نو کاغذ کی خام خاص پاک نمینو یو دیوال کی دی بس اگر غریب لکارو کتے شو جی دیوار کی کاغذ منتے پوئی گئی پا خبر بار او کبیا پا کی چاس میخ ٹکوالے او پا کی دا گنڈول استنوی نو بس بیا خودے بلکل وئی چی بیڑا میں غر کرا دا ایمان او یقین کا زمونگوی نو پدی بانے منگو تاسو زمائی عزت مندو کامیابی دے نشو بلکہ دا مومن مسلمان خو بدا ایمان و یقین وی چہ زما خیر شر نفع نقصان عزت و ذلت دا چا پلاس کی دا دا رب العالمین پلاس کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی پسور لئی سورو دا سی دا اللہ حبیب زانت متوجہ کو ورتوئی اے بچیا اے غلام س کلمات دی یاد اوسا تا اللہ دیتا پہ حفاظت کی اوسا دی صحابی زان پس متوجہ کو یو خدا اللہ حبیب پس پسور لئی سور دے ورتوئی اذا سألت فاسأل اللہ یو خدا خبرت جی سوال کے ند اللہ نہ کوا و اذا استعنت فاستعن باللہ چی مدد غواڑے ند یو اللہ نے غواڑا او بیا ورتوئی اعلم پوہ شا دا ٹول امت کرا جمشی چپدی کی تاویز گردی پیریان والدی جادو گردی کوڑ والدی مڑ دی جون دی دی پیران دی فقیران دی دا ٹول را جمشی او تال یو ذرہ بر خیر رسول غواڑی خدا غی ارادہ اللہ ندکڑی ننشی رسولی پی گئی پا خبر واقعی او کدا ٹول را جمشی مڑو جون دی انسانان پیریان ملائک تاویزگر دا ٹول عاملان ناجمشی او تال زربر غنت نقصان رسول غواڑی کچھ اللہ ارادہ نہیں کری نو نقصان در تنشی رسول دا با دیو مسلمان عقیدہ و نظریہ وی کل اللہ دا چا بارک کی دا خیر ارادہ نہیں کری پیغمبران ورت خیر رسولش ابراہیم علیہ السلام چی کل دا آغا والد تا اللہ دا خیر دا رحمت دا ہدایت دروازہ بند کری وا خلیل اللہ تا جڑل ابراہیم علیہ السلام سور الوی شان دی زمائی عزت مند دا نبی علیہ السلام پس دویم مرتبہ دے چارا ابراہیم علیہ السلام زکہ منگو تاسو بوس موس کے وایو اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. پیغمبران خو ڈیر دی خدا اللہ دا حبیب سر کو درود کی سو کے مرگرے کڑے ابراہیم علیہ السلام. او اللہ دے ابراہیم علیہ السلام بارک وئی یواز ابراہیم علیہ السلام تو وئی ڈلا ان ابراہیم کان امتن. ابراہیم علیہ السلام بارک فرمائی و ابراہیم الذی وفا. ابراہیم علیہ السلام آغا اللہ وئی زما حکم و داغ وفاداری او کل وئی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لوی شان دے کنا اے دخبل پلار دا پارا جاڑی چی اللہ دے والد لم ہدایتو کی دل دا رحمتو دا خیر دروازہ را کلاو کی. لیکن ایمان سر ہوائے چی کلا ازر اللہ بند کڑی وا سیدن ابراہیم را کلاو کڑی شوا را کلاو نکڑی شوا جڑلی فریاد کولو. دا انبیاء علیہ السلام سمر لوی رحم دے یو نبی چی پا مشرکانو عذاب را دی وی ندی رازی پی قوم لوت بانے قوبلود بانے چکلا عذاب رات لو فر ملائکو تا ابراہیم علیہ السلام ورتوئی سد پار راغلی ہے وی منگا تالا دا بچی زیر در کولو اے دا اللہ خلیلہ او بیازو اللہ حکم کرے چی قوبلود بانے دا خارون اولٹکے. نو ابراہیم علیہ السلام شفارش شورو کچھ اللہ محلت والا ورک توبہ وہ باسی اللہ وی یجادلنا فی قوم لود دا سی جڑاو فریاد اللہ تکول چھے قرآن تی تعبیرو کوئی جگڑے کولا پھر پہ خبر ہوئے لیکن چاڑیر محبوب بچے وی دوستی وی او غوی دا بکے دا بکے والی یہ جگڑے را سرمکا پھر پہ خبر ہوئے نو دیدے کہ اللہ دا سی نوی جمان دعا گوختا مال جڑل ویو جادلونا فی قوم لوت دا سی جڑاو فریاد کولا چھے اللہ وی ما سر دلوت علیہ السلام دا قوم بارکی جگڑ کولا جو اندے نبی دے شفارس پیش گئی لیکن دا اللہ فیصلہ شوی چی قوم لوت بانے بخارون الٹکی گی دا اللہ دا طرف نہ پیغام را دی یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے زما ابراہیم دری خبرو نہ مخواڑوا ما فیصلہ کڑی عذاب برازی اگر کہ تجاڑے او فریاد کے پئی گئی خبر پا انہم آتیہم عذاب غیر مردود. نظمہ عزت مندو دا خیر و شر و دا نفع نقصان تمہ با منگ دا چان ساتو کلک امام الانبیاء غختی و اللہ ندی غختی نو چا تا خیر ندے ملا. نبی علیہ السلام غطر تا خیر و رسول ابو طالب دا اللہ دا حبیب پر ورش کڑے پالنے کڑے عبد المطلب چکل وفات کی دو نو بشیر آغون کلویز وفات کی گم زما دا غم و دا فکر خبر صرف دا دا چھ دین وسی دا دین وسی با سوک پالنے کشت خبر ہو ازک آغدی نوسی کی باز خلقو دیر تجربہ اثراتو دا اللہ دا حبیب کی پیدائش. نبی علیہ السلام وہی نکچ دا سے جولائی کی رواہ سلام آشم نو عرب و قریش و تبیوی ان لی ابنی حاذا لشان ویزا بیا ایم یا بنیم خو خلقو آوری زماد دی بچی بیو شان وی سید الکائنات یا دور عالم کی حالت اسلام کی نئے نو ابو طالب دا اللہ دا حبیب خدمت کرے تاریخ گوا دے چپ سفر و حضر کے زان نہ جدا کڑے نہ بیا چی نبوت ملاو دے دغ شان اگ اوگ نبی علیہ السلام سر ولاڑ دے اور اللہ حبیب تے سج دے خوخ یو آیا چے مال پا قبر کے دخار و بالخ جوڑ نہیں کنا ستا یو اختما نہ سو کزارو لے نش یو اخت دے سو کزارو لے نش ورا غطر دے دنیا نا خالی جو لئی روان دے دا ہدایت دروازہ ور تبند دا دی ایمان دروازہ ور تبند دا سید الکائنات داغ امت دا پارم جڑیلی چلا پیدا نو دا غشان دا کنے دا نچے ماو تھا دا پار جاڑی دا خپل تر دا پار بے جڑل کنے بے جڑل سورے جڑیلی سورے جڑیلی رب کریم ورتوئی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا. زما حبیبا غچا تلار نشی سمولے چستا ورسر دا زڑمی نگر ہدایت کول والا سوک دے، ہدایت کول والا اللہ رب العزت دے. دیو جن زبا عزت مندو دا بزمنگا عقیدہ نہیں چی تعویز نہ یرے گا یوس نہ یرے گا، دا سے مصائب و مشکلات کرازی نمونگو تاسوتا دا فسق و فجور و دا نافرمانونا توبہ استل زبا عزت مند پکار دے. خپل گورا صحیح دم درودم علاج پکار دے. اللہ حبیب دا سحر دا پارا سے علاج کھولے، دا کوڑو دا تاویز گرو دا پریشانو نہ دا علاج سے کھولے، آ قرآنی علاج دے، آیاتو نمون کتابی شکل کے راج مکڑی، دا اللہ دا حبیب اگر دم درود دے. گورا علماء لکلی وی دا دم درود درجہ رستو دا رمبے دا تکلیف سرو گورا چی کم گنا والا سزا ملاوی، دا اللہ دا رسول نافرمانی پرے خود شکل سمول، اخلاق سمول، عادات سمول. بعض گورا نخی دا ساحران و جادوگری وی نادر تا انشاءاللہ و مختصری طریقے سرا کداغی کون کے تاسو تا یو مفتی خکاری که یو عالم خکاری، خدا با دا جادوگر نخی وی یو علامی وی مفتی سیب لیکنی کل خلق وی یران وی دا خوچ اگر کمیز بو یین آخو مفتی سیب دے او آخو مولا دے، نو دا چا در تاوی دی جگنی طول مفتیان با دیندار وی دا اللہ حبیب خدا ویلی تا پوستی شوئے مشکال شریف کی کتاب علم کی وی دا اللہ حبیبا سوک بہتر دی ابر علم خیال نسی کنا سوچ مو دے خبر علم دا اللہ حبیب نے تا پوست شوئے وچی غور سوک دی وی خیرهم خیار العلماء پا معاشرہ کی بہترین آغا دی چی آغا با عمل عالمان دی و دا قرآن و سنت عالمان دی بیاتی تا پوست شو وی ناکار سوک دی وی شرهم شرار العلماء ناکار پا ناکارو کی ناکار ملیان دی نو دا نخی در تا دا جادوگر خیم دا دی مدینی منوری حرمین و شریفین و عالم دی زدہ کتاب دے سارم البتار فی التصدی للسحرات الاشرار او دا مفتی سے بمدائی نخی ذکر کری دا باب قائم کرے وی علامات یعرف بها الساحر اغا نخی چی پاغی بمعلومے چی دا کون کے جادوگر دے وی کل چی دیو علامہ پدی علامات کیوں مند پیو معالجینو کی نو پو حش جدا جادوگر رہے یو خدا وی یسأل المریض عن اسمه و اسم امه مریض لبویر علاج دکم و دم در بانے چوم استا سنم دے و دمور دی سنم دے پی گئی پا خبر با نستا دمور دی نم سر دا غصکار دے پی گئی پا خبر با دا دے علاج سر سے تعلق نہیں چستا استا دمور سنم دے و دوالد دی سنم دے دوی منخ ادا ذکر کرے یا اخذو اثرم من آثار المریض کل دا مریض پا نخو کی او نخو غواڑی وی دا دبا اغا کمی سراری چی کم دے اغن دی دا دبا اغا بنین راری چی کم دے اغن دی او دا ویسی که دا ویسی پلیشتو کوم او دا وزو بویوم نو دا پردائی جامعی چی بویای پلیشتو کئی دا سڑے که پویگا کنو پویگا خدا عمل دا جادوگر رے پی گئی پا خبر با دا مفتی سیبم لکلی آسیب کا علاج او دی کتاب والم لکلی او کل درے منخ ادارا احیانا یطلب حیوانا بصفات معینت یو خاص حیوان بغواڑی وی بدا سدا سے نخوی اکثر وی تور چر گبرا والے پی گئی پا خبر والے وی یر پیر سیب تور بازی وی بازی وی تک سپینا چر گبرا والے نو آغا غریب تورا سپینا چر گا غدان سرے نہیں بوتری کنا نو آل تا پیر سیب ساتری نو یرد آخوں گے خاص چرگا دا سلو پای قیمتی دلے پا دوسو بے پدنے بدوانے خرسکی نو روزانہ آغا چرگا پا زرگونو رو پو خرسی گی او وینے چا تبل دے کے رنگ کتلے یو بیاوالا پاغے سکے حیوان غواڑی خاص رنگ والا او بیا پاغی وینو بانے گورا دا وینہ پلیتا دا مردار دا دا سے گنداو پلیتا دا لکوالا بول چسنگ پلیتا نو بیا مریض لیا پا تندی مگی یا ورطا پا بدن مگی یا ورطا داوئی دل تم یوزل یو کس راغے یا ورطا داوئی جدا بزبہ کیوں بے غرزے دا دا مقصد دا دا پیریان و نظری جیر پیریان پا دی طریقہ خوشحال کی کلا ولوی جدا چرگا ببوزے او چرتا یو شار زے کی بے دا سے خخ کی چتس سر پاتی وی کوئی گئی پا خبر وائے یو زل دلتے او کس راغے وی سوزکے میں روان کرے و مقبرے کی تلم وی دا چرگی آوازون رات لل او چرگا چا تخکارے دا نا وی بس پوشم چی میو کتن نورا ٹولا چرگی خخ کرے تس سر اخکارے اللہ حبیب فرمائی لی وی نہا عن تعذیب الحیوان سید الکائنات دا حیواناتو دا سزا ور کولو نہ منع کر دا جاہلانو جادوگرو پیرانو کاروی چی اغا دا خپل جادو منتر دا پارا حیوانات نو دا گورا کونو میتر پا دی حال کی اغا حیوان مرشی دا مسئلہ وکنو ویرا نبی علیہ السلام تو یو مارسلناک اللہ رحمت للعالمین حبیب تم ار چال رحمت را لے گلے نو وہی حیوان نسنگ رحمت تے دا حیوانات و حق نبی علیہ السلام کھولی پہنگے پہ خبر ہوئے دا سی ویلی چی پہ حیوان بدا سی نسوری گے لگا بازی خلقو لگا دا کرسی پشان پیو پہ لکڑی نبی علیہ السلام ویلی خبری چی کوئی پہ حیوانات با نسوری گئی چی روان نی بازی خلق سکاری نی پہ حیوان ویدا کرسی نی دی او کل ادام ویلی چی کل گو رہی یو حیوان دا سورلی کون کی ندیر دا اللہ ذکر کئی دیر دا اللہ رب العزت ذکر کئی دا اللہ حبیب دا حیوانات و حق ذکر دی پوری ویلی دی چی خبردار حیوان با پس چاڑا بانے نزب حکے دلے تکلیف دے خیوالتی رکا او زب ہے کہ دیم ویلی چکورا سر باتے ٹول لکٹ کے لکا مشینی زب حکی دا شریعت نے خلاف سی سر تے لرے غرز یو دا الٹا طریقے طرف نیلا لائے دا وی دنیا ترقیو کا نو دنیا پا ترقی دا مشینی زب حسی حیوان دا سٹ دا طرف نزب حکی او ٹول سر تے آپا لو غرز نپکی دا بسم اللہ پتہ لگی نپکی دا اللہ اکبر پتہ لگی پھر گئی پہ خبر نو دا حیوان نٹول سر غرزول شریعت کے منع دے ستام اکثر ذبح کول لی او غپلی توین استلی پتی تیرا چڑو کئی والے نو کل داسی وکی وئی داسی حیوان براولی او کل داسی سمنتر منتر وئی چی داغی پا پتا سکن پوئی بازی تاویزگر داسی وئی دا درد علاج دے خوا غا داغا ٹکی مانا چا تا پلوغاتو کی نی دا یادو سا تا دا مسئلہ دا چی پا آغا یو خدا عربین علاوہ پا نور کلماتو دم چول ناروا دی او دا عربی کلمات با مغی چی داغی مانا معلوم ہے کدی یو کلمی مانا پتنی نو پاغی دم چول پا شریعت کی درست نری داغی درست نری او کل نا کل مریض تداوی چی دا خلقو نبا سلوی خرزی جدائی او پا یو دا سطور کمرہ کی بوردن نئے چی دا نور رنام پکین لگی پی گئی پا خبر بار سلوی خرزی بنو موسکے کل چالوی جو گرے علاج دلکوم خوبول بنو رنزی کی سلوی خرزی بناو دس کے نبا غسل کے وجہ دائی چی دا شیطانان چی سمر سڑے پا پلیتائی کیا گندگائی کیوی او سمر دو دن نلری کی گی کنا نو شیطان پا سڑی بانے تسلط او غلبکے کل دا طریقہ اختیاری دا جادوگر نخدا او کل وی بیمار تور کی دا سیزون والا او دا با پا زمکا کی چت دفن کی کل ور تا سپانی ور کی وی دا با لوگے کے بوئیے بے وی گئی پا خبر بانے دام دا جادوگر او ساہر علامر وی دا با بوئیے تا مانے پیریانو سور شوئے او پتا وانے دور دور پیریان ناس کی او کل نا کل دا سی خبری کئی چی دا آغی سا مفہوم نی نو ای کل چی در لپتو لگی دا چی دا دے دا نخی دی پکی او پی جن دی نو دا سی دے جادو گر دے او ساہر دے دتا با نزی او نبا دتا نیز دے کی گی بلکی دا آغی دا پارا دا قرآن و سنت سی لاجونشتا دا جادو دا پارا دا سحر دا پارا او غٹ شے دا اللہ و دا رسول نافرمانی پر خدر دی اور کلے او سرے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دین تا شاکی نو قسما قسم عذابون پا غبانے سے شی دا رب العالمین دا طرف نراش قسما قسم عذابون بھی قسما قسم زمائی عزت مندو تکالیف بھی دی وجنا اللہ رب العزت منگو تا ستا دا ناپرمانو دا پری خدو توفیق را کی او سی عقیدہ دا قرآن و سنت دی منگو تا ستا نصیب کی چی زمانگ دا سی ایمان و یقین وی چی ما سیوا دا اللہ نا چی سور مخلوق لے نو زمون خیر شر نفع نقصان عزت ذلت صحت بیماری داد اچا پلاس کی نہیں بلکہ زمون خیر او شر نفع او نقصان ورکول بندول ڈیرول کمول دے ٹول خالق او مالک او اختیار من سوک دے اللہ رب العزت دے اللہ اے قرآن و سنت مطابق منگو تاسو عقیدہ و عمل را نصیب کی او تمام امت مسلمہ دے اللہ دے ہر قسم دینی و دنیاوی پریشانوں نپام نومان کی وصلی اللہ گران اور دن کو زمون دو دکان پتہ یاد لری اسلام